Capitolul 23. Evadarea. Mecanizarea a ușurat considerabil munca și activitatea se învioră. Ambele mașini alergau încoace și încolo, transportând fructele spre pivnițe. Merele și perele erau cărate bucată cu bucată, iar prunele, câte 5 la un transport. Datorită mecanizării, o mare parte din prichinduțe nu mai avură ce face, dar în loc să stea cu brațele încrucișate, ele aranjară în stradă două chioșcuri. La unul aduseră apă gazoasă cu sirop, la celălalt plăcinte, fel de fel de prăjituri, covrigei împletiți și bomboane. Acum fiecare dintre cei ce munceau puteau să ia o gustare sau să bea ceva într-o clipă de răgaz. Imediat, Gogoașă dădu asaltul la chioșcul cu plăcinte și bomboane, iar limonada atacă apa gazoasă cu sirop. Nimeni nu-i mai putea desprinde de chioșcuri. Deodată se întâmplă ceva neașteptat. În depărtare, răsunară niște strigăte asurzitoare și toți cei care munceau îl văzură pe doctorul Pilula alergând în capătul străzii. În urma lui gonea întregul personal de deservire al spitalului, în frunte cu Mierinana. Pilulă era aproape în pielea goală, adică avea pe el doar ochelarii și niște chiloți scurți. Ajungând la copac, el se cățără pe trunchiul acestuia. De ce ai fugit, bolnavule?" strigă Mierinana când se apropie de copac. Eu nu mai sunt bolnav," îi răspunse Pilulă, încercând să se strecoare cât mai sus cu putință. Cum nu ești bolnav? Noi nu ți-am făcut încă externarea," spunea Mierinana cu răsuflarea tăiată de alergătură. Păi m-am externat singur," surâse Pilulă scoțând limba spre ea. Ah, neobraznicule, să știi că nu-ți dăm îmbrăcămintea." Nici n-am nevoie," răspunse Pilulă râzându-i în nas. O să răcești și o să te îmbolnăvești. Chiar dacă o să mă îmbolnăvesc, tot n-am să mă întorc la voi." Rușine!" exclamă Mierinana. Ești doctor, dar nu respecti medicina." Ea se întoarse înălțându-și cu mândrie capul și se îndepărtă. În urma ei o porni agale tot personalul de deservire. Când văzu că nu-l mai amenință nicio primejdie, Pilulă coboră din copac. Pirchinduțele îl înconjurară și începură să-l întrebe cu compătimire. Nu ți-e frig? O să răcești. Vrei să-ți aducem ceva de îmbrăcat? Aduceți, conveni Pilulă. Puf de păpădie dădu fuga până acasă și aduse un sarafan verde cu dungulițe. Ce-i ăsta? Se miră Pilulă. Nu vreau să mă îmbrac în rochiță. O să mă ia toată lumea drept prichinduță. Și ce dacă? Parcă-i rău să fii prichinduță? E rău. De ce? Așa s-o coți dumneata, că suntem rele? Nu, voi sunteți bune, se fustici Pilulă, dar prichindeii sunt mai buni. Spune-ne, mă rog, prin ce anume sunt ei mai buni? Bineînțeles că sunt mai buni. Noi îl avem pe Guzlă. Știți ce muzicant e Guzlă? Numai să-l auziți cântând la piculină. L-am auzit, însă și la noi sunt multe prichinduțe care cântă la harpă. Dar noi îl avem pe acuarelă, dacă ați vedea ce portrete pictează el. Am văzut, dar voi aveți unul singur ca acuarelă, pe când la noi fiecare prichinduță poate desena și chiar broda cu ață de toate culorile. Ia uite, dumneata, ai putea broda o veveriță atât de frumoasă ca aceasta de pe șorțulețul meu? Întrebă veverița. N-aș putea, recunosc Pilulă. Ei, vezi, în schimb fiecare dintre noi poate broda. Ce dorește, o veveriță, un iepuraș? Bine, bine, se lăsă păgubaș Pilulă și se apucă să-și tragă pe el sarafanul. După ce îl îmbrăcă cu greu, începu să întindă mâinile, să ridice picioarele, privindu-se din toate părțile. Văzându-l pe Pilulă într-un veșmânt atât de neobișnuit, habar n-am pufni în râs. După el se luară și ceilalți prichindei. Cum de nu vă e rușine, se revoltă pisicuța, ce-i de râs aici? Dar râsul nu contenea. Văzând în jurul său numai chipuri vesele, Pilulă își scoase sarafanul. Vai, de ce face asta? Căutau să-l înduple ce prichinduțele. Nu-i nevoie, anunță cu hotărâre Pilulă. În curând mi se vor aduce hainele mele. N-o să ți le dea, Mierinana. E foarte severă. Drept răspuns, Pilulă nu făcu decât să zâmbească misterios. Când Mierinana și tot personalul de deservire se întoarseră la spital, constatară imediat dispariția lui Don Dănel, dădură navală la magazie și găsiră lipsă două rânduri de îmbrăcăminte. În magazie rămaseră doar hainele lui Glonțișor. Acum s-a dat pe față planul evadării conceput de Don Dănel și doctorul Pilulă. Conform acestui plan, doctorul Pilulă trebuia să fugă îmbrăcat sumar, sărind pe fereastră. Conspiratorii își făcuseră socoteala că întreg personalul spitalului va da navală în urmărirea lui și atunci Don Dănel va pătrunde cu ușurință în magazie de unde va șterpeli hainele lui și ale lui Pilulă. Planul lor se confirmase în toate detaliile. Mierinana îl căută încă multă vreme pe Don Dănel cu îmbrăcămintea pe care o furase și atâta vreme cât durară căutările, acesta stătu ascuns într-o tufă de brusturi. Cu toate că șederea sub frunzele de brusture nu era un lucru prea plăcut, Don Dănel nu mai putea de bucurie că își recăpătase libertatea. El privea cu desfătare cerul albastru transparent, firicelele de iarbă proaspătă și verde. Pe chipul lui apăru chiar un zâmbet și se jură că niciodată în viață nu va mai bombăni, că va fi mulțumit de toate câte sunt pe lume, dacă nu va mai nimeri din nou în spital. În cele din urmă o văzu pe Mirinana dispărând înăuntrul spitalului. Atunci ieși Binișor din ascunzătoare, îl căută pe pilulă și îi dădu îmbrăcămintea. Primește-ți hainele, tovarășe de suferință, spuse Don Danel, întinzându-i legătura pe care o ținea în mână. Pilulă se repezi să-și îmbrățișeze prietenul. Deveniseră buni amici în timpul șederii în spital. Pilulă se îmbrăcă în grabă, zăpăcilă probabil Șurubel și alți plichindei, făcură cerc în jurul lui Don Danel și îl felicitară cu prilejul reușitei sale evadări din spital. Cu toții erau mirați de înfățișarea veselă a acestuia. Pentru prima dată îl văd pe Don Danel zâmbind, zise Gogoașă. Prichinduțele stăteau și ele pe aproape și îl cercetau cu priviri pline de curiozitate pe Don Danel. Cum te cheamă? Îl întrebă Puf de Păpădie. Don Danel, glumești? Să mor dacă glumesc, de ce crezi așa ceva? Ai un chip atât de blând, de prietenos, nu ți se potrivește numele ăsta. Gura lui Don Danel se întinse până aproape de urechi. Mai bine zis, nu mă potrivesc eu cu numele ăsta, glumi el. Vrei să te urci în copac? Îi propuse pisicuța. E voie? De ce să nu fie voie? O să-ți aducem un ferăstrău și o să lucrezi împreună cu toți ceilalți. Și mie îmi trebuie un ferăstrău, ceru doctorul pilulă. N-ai merita pentru că le nesocotești pe prichinduțe, dar noi te iertăm, spuse pisicuța. Prichinduțele mai aduseră încă două ferăstraie, așa că Don Danel și doctorul pilulă se alăturară celor ce munceau. Don Danel spunea că e mult mai plăcut să te cațări în copac decât să stai încuiat la Mierinana. Și pe deasupra și foarte folositor, adăugă doctorul pilulă. El considera că sus aerul e mult mai curat și mai bogat în oxigen decât jos. De aceea Don Danel și doctorul pilulă lucrau chiar în vârful copacului.